حضرت سلیمان علیہ السلام نے چوٹی کے لیے فیصلہ فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ چوٹی کا دل بچے کے ساتھ لگا ہوا تھا. بچے کو کیسے پکڑے؟